Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Mantelzorgers worden steeds vaker opgezadeld met zorgtaken die te ingewikkeld zijn en die ze daarom misschien helemaal niet willen. Mantelzorg Nederland heeft voor dat soort situaties een handzame keuzehulp gemaakt. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst mannen aangehouden voor het achtervolgen van Amalia. U hoort daar meer over in het NOS Journaal met Casper Meijer. Vier Nederlanders zijn klemgereden en onder schot meegenomen door een arrestatieteam in België, omdat ze dezelfde route naar Antwerpen zouden hebben gereden als kroonprinses Amalia. Het gebeurde begin deze maand. Een van de inzittenden was radio-dj Serginio Piquet van NPO Blend. Piquet zegt dat hij met zijn vrienden in een gehuurde auto van Amsterdam naar Antwerpen reed voor een avondje uit, toen ze werden klemgereden door agenten. De mannen werden onder schot gehouden voordat ze geboeid werden meegenomen. Het is onduidelijk hoe ver de vriendengroep van Amalia afreed. De Belgische politie zegt dat ze een tip hadden gekregen van de Nederlandse dienst, maar dat er achteraf sprake was van een misverstand. Voor de kust van Sicilië zijn de Italiaanse hulpdiensten nog steeds aan het zoeken naar de laatste vermisten van het gezonken jacht. In totaal waren er 22 mensen aan boord van het schip dat maandagochtend zonk in slecht weer. 15 mensen werden gered. Correspondent Angelo van Schaik op Sicilië. Angelo, hoe is de situatie nu? Nou, inmiddels zijn 5 van de 6 vermisten geborgen. Gisteren werden 4 lichamen geborgen, vannacht de 5e. Het lichaam dat vanochtend werd gevonden is dat van tech-miljardair Mike Lynch, de eigenaar van het schip. De lichamen die gisteren werden gevonden zijn van Jonathan Bloomer, bankier van Morgan Stanley, en die van zijn vrouw Judy, en die van Lynch en advocaat Chris Morvillo en zijn vrouw Nada. De enige die nu nog ontbreekt is de 18-jarige dochter van Mike Lynch, Hannah. En daar wordt dus nog naar gezocht. Met het bergen van deze 5 vermisten komt het aantal slachtoffers dus officieel op 6. En wat je al zei, 15 mensen overleefden de schipbreuk. Het is inmiddels 4 dagen geleden dat het schip schipbreuk leed. Hoe komt het dat het zo lang duurt om al die lichamen te vinden? Nou ja, ondanks dat het ongeluk vlak voor de Siciliaanse noordkust, dus vlakbij Palermo, gebeurde, ligt de jacht erg diep, op zo'n 50 meter. Daardoor kunnen duikers maar 12 minuten in de buurt van het schip zijn voordat ze weer naar boven moeten om adem te halen, zeg maar. En bijkomend nadeel is dat het reddingswerk ook rekening moet houden met het latere politieonderzoek naar de oorzaak van de ramp. En dus kan er niet te veel overhoop gehaald worden. De autoriteiten in Palermo hebben inmiddels de hulp ingeroepen van het duikteam dat ook werkte aan de reddingsoperatie van rond de schipbreuk van de Costa Concordia. Dat was dat cruiseschip dat in januari 2012 voor de kust van Toscane zonk. Dat duikteam heeft robots ingezet om het schip te verkennen en waar nodig ook open te snijden, waarna de duikers dan zelf de lichamen uit het schip kunnen gaan halen. Nou, je zei net, er kan niet te veel overhoop worden gehaald omdat er nog onderzocht moet worden waarom het schip zonk. Is daar inmiddels al iets duidelijk over hoe dat kwam? Nog niet zo heel veel. De kapitein van het schip, dat was de ervaren Nieuw-Zeelandse schipper James Catfull, die is woensdag, dus gisteren, 2 uur lang verhoord door de politie. Maar van dat verhoor is nog niets naar buiten gekomen. Er gaan verhalen in de media over het openstaan van een luik in het bovendek, waardoor er relatief snel water naar binnen kwam en het schip dus slagzij maakte en zonk. Als ook over het feit dat de bemanning eigenlijk verrast werd door de windhoos, door de waterhoos die het schip raakte. Er was slecht weer voorspeld, maar daarvoor was de schipper niet bang, want het schip was sterk en groot genoeg. Maar een waterhoos is toch echt andere koek, zegt ook Vincenzo Ricci. Hij is een beroemde Italiaanse zeiler. Hij gaf een interview aan de krant Il Quotidiano Nazionale. En hij zei dat een winterhoos echt binnen enkele minuten kan ontstaan en dat je er niet op voorbereid kan zijn. Maar dat de omstandigheden die nacht voor de kust van Palermo ideaal waren voor de vorming van waterhozen. Een hoge temperatuur van het zeewater, een lage luchtdruk, want de hitte was net eigenlijk voorbij, en een wind uit het zuiden. Dus zegt die zeiler, de schipper had de windhoos misschien niet aan kunnen komen, maar hij had er wel rekening mee moeten houden dat het zou kunnen gebeuren. En misschien was het dus verstandig geweest om in plaats van buiten de haven te blijven, de haven op te zoeken en de nacht door te brengen daar. Dankjewel, correspondent Angelo van Schaik. Er zijn nog eens 2 mensen opgepakt na de mislukte aanslag bij het huis van de overleden Vlaardingse loodgieter vorige week. Het zijn een jongen van 16 uit Rotterdam en een van 17 uit Delft. De twee zouden een sturende rol hebben gehad tussen de opdrachtgever en de uitvoerders van de aanslagpoging. De grote brand in een bedrijfspand in Dokkum zorgt voor veel overlast. De brandweer probeert gebouwen ernaast te beschermen. Twee mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. En de bemanning van een Griekse olietanker in de Rode Zee is in veiligheid gebracht. Militairen haalden de 29 mensen van het schip. Dat werd aangevallen door Houthis. Het schip was onderweg van Irak naar Cyprus. Staatssecretaris Rumeny van Visserij, Voedselzekerheid en Natuur werkt aan een nationaal wolvenplan. Mede naar aanleiding van de wolf die in Leusden een kind heeft gebeten. Nu ligt de verantwoordelijkheid voor het wolvenbeleid bij de verschillende provincies, zegt Rumeny. Ik denk gezien de urgente situatie dat het heel belangrijk is dat er ook een nationaal wolvenplan komt. Dus ik ga alle provincies, die heb ik al uitgenodigd, die komen op korte termijn op het departement. En mijn ministerie is ook bezig om een nationaal wolfplan uit te werken. Ik ben ontzettend geschrokken. Ik ben er al mee bezig vanaf het eerste incident met dat kind in Leusden. Toen heb ik ook meteen contact opgenomen met de provincie Utrecht en de burgemeester. Die heb ik ook deze week weer gezien. Dus ik ben er vol mee bezig. En het is echt met de allerhoogste urgentie. Naast aandringen in Brussel op verlaging van de beschermstatus van de wolf werkt de staatssecretaris op twee andere sporen aan wolvenbeleid. We hebben natuurlijk de aanvallen op het vee. Dus ik ben aan het nadenken, en we zijn al een stuk gevorderd, over een nationaal fencing team. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook deze incidenten met kinderen. En ik denk gewoon dat we daar, maar dat is niet eenvoudig, want er zijn juridische problemen mee, dat ik op zoek ben naar een definitie van wat is nu een probleemwolf die ook juridisch stand houdt. Met probleemwolf bedoelt de staatssecretaris een wolf die niet meer mensenschuw is. 2:07. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Soms met harde windstoten. Het is 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. Morgen waait het hard. Er vallen verspreid over het land een aantal buien. En het is dan maximaal 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De files die eruit springen staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp, 9 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag file na een ongeluk tussen Nieuwerbrug en knooppunt Gouwen, 8 kilometer. De vertraging is nu zo'n 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. De A15 van Gorkum naar Rotterdam is dicht tussen Papendrecht en Ridderkerk vanwege werkzaamheden. Omrijden staan daardoor in de file op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. De vertraging is een kwartier. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk langzaam rijden over 11 kilometer met bijna een half uur vertraging. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Nu ook van de makers van Zorgkiezer. Energiekiezer. Vergelijk, kies, bespaar. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Energiekiezer helpt je met kiezen en besparen op je energierekening. Wij vergelijken onafhankelijk alle aanbieders. En jij kiest de beste deal. Zo bespaar je al snel honderden euro's. Kies voor energiekiezer.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Alleen bij Energiekiezer, Bolbon of Powerbank bij je overstap. Kies voor energiekiezer.nl. Het Prinsengrachtconcert verrast, verbindt en ontroert. Wilt u klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en jong talent een uniek podium bieden? Schenk dan aan Stichting Prinsengrachtconcert. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Om biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Om. Meer informatie over schenken aan Prinsengrachtconcert? Kijk op prinsengrachtconcert.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de tandenvee. Toch even onder het kussen kijken straks. Mantelzorgers die hebben veel vragen over wat ze wel en niet kunnen en mogen doen. En daarom heeft Mantelzorg Nederland een keuzehulp gemaakt. In de villa zometeen onder meer bestuurder Esther Hendricks. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2010. Toen overleed Michel Montignac, naamgever van een dieet dat de hele wereld veroverde. En je hoort de laatste aflevering van onze zomerserie One Handshake Away met Hein Fokker. En dat is de man die ervoor zorgt dat u thuis voor de buis grote festivals kunt kijken. Maar hij ontmoet dus ook allerlei groten der aarde. Maar we beginnen met een van onze huisvrienden. En ik kijk even door het schermpje van de intercom. Dat is huisvriend en wetenschapsjournalist Rob van Hattem. Rob, goedemiddag. Hi, Jurgen, goedemiddag. En jij wilt het hebben met ons over de magnetron. Vertel. Ja, er is een onderzoek gedaan door wetenschappers van de Universiteit van Valencia. En die hebben gekeken naar de bacteriën die zich in de magnetron begeven. En dan blijkt dat bacteriën heel goed kunnen overleven in de magnetron. Terwijl je zou denken van niet, hè, die magnetron die geeft straling af waarmee het voedsel verhit wordt. De temperaturen zijn over het algemeen hoog. En toch weten die bacteriën daar te overleven. En ze hebben onderzoek gedaan naar huistuin- en keukenmagnetrons. Maar ook naar professionele magnetrons in laboratoria en zo. Ja. En overal vonden ze bacteriën. Maar die kunnen dus tegen die straling van zo'n magnetron? Ja, dat is eigenlijk niet helemaal onverwacht hoor. Want er zijn bacteriën die heel goed tegen straling kunnen. Er is een hele bekende, dat is de Deinococcus radiodurans. Die is zelfs aangetroffen in de kern van kernreactoren. Dus die kan heel goed tegen straling. Het is eigenlijk de hardnekkigste, stevigste bacterie die we kennen. En we weten het ook van we moeten satellieten die we naar andere planeten sturen, bijvoorbeeld naar Mars, moeten we gewoon echt ontsmetten om ervoor te zorgen dat er geen bacteriën overleven en daar terechtkomen. En dat we, als we naar leven op Mars zoeken, onze eigen bacteriën gaan vinden. Ja, ja. Dus nou heb ik altijd geleerd dat eigenlijk alles bacteriën is. Bijvoorbeeld als ik nu, kijk even naar mijn handen, maar je kan ze natuurlijk niet zien, maar dat zit vol met bacteriën, wordt dan altijd gezegd. Ja. In hoeverre zijn die bacteriën in die magnetron gevaarlijk? Nou, eigenlijk waar ze tot de conclusie kwamen was dat die bacteriën lijken, bijvoorbeeld in de huistuin- en keukenmagnetrons, die lijken een beetje op de bacteriën die op je aanrecht rondzwerven, om het zo maar eens te noemen. En aan de binnenkant van die magnetrons, daar zit natuurlijk wat voedselresten en dat soort dingen, daar leven ze van. Weliswaar gaan er een hoop dood, ook in die magnetron. De gewone huistuin- en keukenbacteriën gaan over het algemeen dood. Maar er zijn een paar die zich goed kunnen beschermen tegen die straling en tegen die hitte. Ja, en die overleven erin. Overigens is het allemaal niet zo heel erg gevaarlijk, want ze blijven een beetje aan de wanden zitten en zullen zich heus niet op je voedsel gaan nestelen. Maar ze zitten er wel. En zowel in dus de magnetrons van jou thuis, maar ook in de laboratoria zijn ze te vinden. Ja. Hele extreem resistente bacteriën, zeg maar. En die bacteriën zijn ook belangrijk toch uiteindelijk voor onze afweer. Dus als je nu tegenwoordig in de supermarkt loopt, dan staan daar heel veel flessen. En daar staat op dood 99,99% van alle bacteriën. Maar dat is toch helemaal niet goed? Nee, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Want je hebt zoiets als de hygiënehypothese. Daar is enige discussie over. Maar als jij eigenlijk alles schoonmaakt en van bacteriën ontdoet, dan krijg je zelf ook geen bacteriën binnen. Zomaar te doen. Je immuunsysteem die wil toch aan het werk gaan. En die gaat zich dan soms tegen jezelf richten. Dus het is eigenlijk altijd goed om een klein beetje bacteriën binnen te krijgen. Zeker voor kinderen. Zodat ze gewoon een weerstand opbouwen tegen de gewone huistuin, keuken, bacteriën die we overal tegenkomen. Weet je zelf trouwens ook wel. Als je in een land terechtkomt waar je zelf niet zo vaak komt. India bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan heb je gewoon andere bacteriën. bacteriën, word je even ziek. En na verloop van tijd heb je goede resistentie opgebouwd. Ja. Dat is ook heel verstandig, want je komt gewoon overal bacteriën tegen. Dat is overigens het grappige. Die mensen hebben onderzoek gedaan omdat ze natuurlijk overal bacteriën op de lichtknopjes, op de wc-randen, op de telefoons, op je toetsenborden. Overal zitten die bacteriën, zijn overal te vinden. Dus ja. Bacteriën zijn in wezen de meest voorkomende organismen over de hele wereld. Ik bedoel, wij zelf bestaan uit meer bacteriën dan dat wij uit lichaamcellen bestaan. Ja, ja. Onze darmen zitten vol met die bacteriën. Oké, de man van de stofvels die hoorde magnetron, bacteriën. Die stond al met allerlei schoonmaakspullen klaar, maar ik stuur hem nu gewoon weer terug naar de kantine. Hij kan gewoon een kop koffie nemen met een gevulde koek. Ja, overigens is het wel verstandig hoor, om je magnetron gewoon schoon te maken nadat je ermee bezig bent. Af en toe. Ja. Dankjewel voor de uitleg. Wetenschapsjournalist en huisvriend van de villa, Rob van Hattem was dat. Vijf was dat een ABC. Jurgen van den Berg. Tot 3:30. Villa VBB. Kunt u voortaan uw moeder wassen, aankleden en medicijnen geven? Mantelzorgers die moeten steeds vaker bijspringen in de zorg van hun naasten. Maar hoe weet je nou als mantelzorger of je dat wel wil? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk als er bijvoorbeeld iets misgaat? Om mantelzorgers te helpen bij deze vraag heeft Mantelzorg NL een zogenoemde keuzehulp gemaakt. En daar gaan we over praten. Met Roelie van Gulder is mantelzorger voor haar zoon. Hartelijk welkom. Dankjewel. En Esther Hendricks is hier ook bestuurder van Mantelzorg NL. Hartelijk Hallo. Welkom. Mevrouw Hendricks, in welke situatie kunnen mantelzorgers die keuzehulp gebruiken? Ik denk in alle situaties waarin eigenlijk een zorgprofessional of een zorgmedewerker aan hen vraagt van goh, zou u deze handeling willen uitvoeren? Want dat gebeurt met regelmaat. Dat gebeurt steeds vaker, ja. Dat was ook voor ons de reden om de keuzehulp te maken, omdat wij steeds vaker telefoontjes kregen en vragen van mensen die zeiden, ja, ik heb nou een brief gekregen of aan mij is gevraagd of ik voortaan de injectie wil geven. En ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat wel wil. Ja. En de achterliggende reden is, raad ik maar even, personeelsgebrek. Dat die mensen die daar dus als zorgverlener zijn alweer door moeten naar de volgende klus. Ja, personeelsgebrek en ook wel een soort van op de toekomst van dan geeft het u flexibiliteit of straks is de zorg er niet meer. En als u het kan, dan is dat wel heel erg fijn. Dus allerlei redenen. Ja, het klinkt eigenlijk allemaal heel logisch, maar dan komen we naar de praktijk. Mevrouw van Gulden, want u bent mantelzorger voor uw zoon. Ja, onder andere. Wat, u hebt voor zo'n dilemma gestaan, hè, begrijp ik. Ja, dat klopt. Mijn zoon heeft een hersentumor gehad en is daaraan geopereerd. En op een gegeven moment is hij dan zover dat hij naar huis mag. Toen werd mij gezegd, en mijn man, want het moet met twee personen verbonden. Dat kunnen jullie dan thuis gewoon oppakken. Straks krijg je de instructie en dan, nou ja, tot ziens. Maar zo, ja. Een beetje kort door de bocht, maar ja. Zo ongeveer. En hoe luidde die instructie? Nou, die heb ik niet eens afgewacht. Want ik had een ontzettende knoop in mijn buik. Waarvan ik dacht, ja, maar dit gaat me echt te ver. Het is mijn zoon. Het is een behoorlijke wond. Ik ben emotioneel betrokken. Dus ik dacht, ik ga dit echt niet doen. Nee, dit kan ik niet aan. En gelukkig kon ik dat op dat moment ook aangeven. Ja, maar dat kwam helemaal uit uzelf dus. Ja, dat was echt zo'n gevoel van, dit is echt mijn grens. En dit ga ik echt niet doen. En hoe reageerde die zorgverlener? Nou ja, die zei wel, oh. Ja, voor hun is het wat routine. En bij ons zit er een emotie achter. En dat is het verschil, denk ik ook. Ja. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, doe het maar. Maar daar werd echt op gereageerd van, oh, dan moeten we even kijken naar een alternatief. En toen zei mijn man, ik wil het wel doen, maar dan met een professionele hulp ernaast. En toen werd thuis al geregeld. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, want kijk, het ging over uw zoon. Dus ik kan me ook voorstellen, je denkt van, ja, ik wil die jongen ook niet in de steek laten eigenlijk. Maar dat klopt, dat was een groot dilemma op dat moment. Je denkt ook heel erg van, ja, kan ik wel nee zeggen? Ik voelde me schuldig van, ben ik dan wel een goede moeder? Of doe ik het dan wel goed voor hem? En, ja. Maar aan de andere kant dacht ik ook, ja, maar ik doe het ook niet goed voor hem als ik er een potje van maak. Want er was wel een wond waar nog vocht uitkwam en die ik dus moest beoordelen. Ja. Ik ben niet medisch onderlegd, dus ik dacht, nou ja, die verantwoordelijkheid die draag ik niet. Ja. Mevrouw Hendricks, ja, zij deed het uit zichzelf. Ja. Want toen was die, voor de goede orde, toen was die handleiding was er natuurlijk nog niet. Nee. Maar dit soort verhalen hoort u veel vaker. Ja, en dat is ook de reden waarom we juist in die handleiding hier heel veel aandacht aan besteden. Dat je echt even voor jezelf nagaat, wacht even, wat wordt er nu aan mij gevraagd? Wat doet dat eigenlijk met mij? Zie ik dat zitten? Maar ook dat we echt wel mensen oproepen om ook even verder na te denken. Als je nu deze handeling voortaan bij je man altijd moet uitvoeren, dan heb je naast dat je een relatie hebt en een partner bent, ja, ben je ook opgezette tijden ineens de verpleegster. Dat doet iets met die relatie. Ben je daar bewust van? Wat als je, als je zelf ziek wordt of als je na een tijdje denkt, joh, weet je, dit lukt me niet meer. Wie neemt hem dan weer van je over? Hoe krijg je de begeleiding? Dus dat is ook de reden waarom we hem gemaakt hebben. Juist om over dit soort vragen heel goed na te denken. Aan de voorkant juist. Want soms zit je natuurlijk al helemaal in dat proces. En om dan nog weer terug te gaan is natuurlijk ook weer een stuk lastiger. Nee, dus kijk, weet je, ik herken wel wat Roelie zegt. Dat zeggen eigenlijk alle mensen. Weet je, op het moment, kijk, mantelzorger word je omdat iemand die uit je directe omgeving, die je ontzettend lief hebt, omdat die op dat moment zorg nodig heeft. En de meeste mensen hoeven niet eens na te denken, dan ga je gewoon zorgen voor. En het is op dat moment dus dat als iemand dan in een ziekenhuis of op een plek zegt, nou, kunt u dan ook nog dit doen? Ja, dan krijg je dus wat Roelie zegt. Dan krijg je die knoop in je buik en dan ga je denken, ja, hoor ik dit dan te doen? En grappig eigenlijk ook dat de zorgverlener eigenlijk ook niet zo goed wist hoe die ging eigenlijk helemaal vanuit van, ja, dat doen mensen wel of zo. Ja, nee, dus zij zijn ook niet echt op de hoogte van dat dit kan gebeuren. Ja, kijk, wat je natuurlijk merkt is dat ook een zorgverlener, vaak is dat wel een groep die daar dus geen moeite mee heeft. En die dus ook misschien wel in een privé situatie ook makkelijker en eerder zullen zeggen, joh, laat mij dat maar wel doen, want ik weet hoe dat moet doen. En je merkt natuurlijk wel dat steeds meer ziekenhuizen ook echt wel gaan oefenen met mantelzorgers mee laten werken in die zorg. Maar het grote verschil is wel, en dat zegt Roelie eigenlijk ook, is dat diegene in het ziekenhuis of in de zorg, die heeft niet voor niets een uniform aan. Ja. In het hulpboek staat volgens mij ook dat de zorgverlener moet uitleggen sowieso hoe dan alles moet en gaat. Ja, en dat je ook echt als mantelzorger ook echt mag aangeven en ook moet aangeven als je denkt, ja, maar ik snap het toch nog niet helemaal, of ik weet toch nog niet zeker of ik het kan. Want dat betekent wel echt dat die zorgverlener ook echt de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat als je dan ja hebt gezegd, dat diegene ook zeker weet en ook moet beoordelen of jij het kan. Want dat vergeten we denk ik soms ook wel een beetje. Niet alle mantelzorgers zijn even geschikt als het gaat om het uitvoeren van medische handelingen. Nee. En bij jullie is het dus zo gegaan dat je man uiteindelijk zei van nou, ik wil het wel doen met hulp van een professional. Ja, en toen ging het goed? Ja, zij hebben toen gezegd van oké, dan gaan we thuiszorg in schakelen. En ja, dat was natuurlijk wel jammer dat dat achteraf was. En dat is ook wat die gids ook aangeeft. Maak mensen bewust van het feit dat er andere mogelijkheden zijn. En zet ze niet voor het blok om alleen maar die voor een verdongen feit te gaan staan. Ja. Dat je het moet gaan doen. Ja. En we hoorden net ook, hè, een van de risico's is dat ook in die relatie dan iets gaat haperen. Is dat bij jullie gebeurd? Nee, en dat had hem ook niet zoveel uitgemaakt. Maar je hebt altijd wel met afhankelijkheid te maken. En dat is natuurlijk best wel een proces. En ik denk, dat kan best wel een risico met zich meebrengen. Dus voor ons geval was dat niet aan de orde. Maar ik denk wel dat je daar ook best wel bij na mag denken. Want vrienden, daar zijn voorbeelden wel van? Nou, het is wel, kijk, dat is wel wat mensen zich echt moeten beseffen. En waar we ook wel van weten dat dat ook situaties zijn waar we met z'n allen een beetje op moeten letten. Als mensen echt, als een zorgvrager echt heel afhankelijk wordt van de mantelzorger. Ja, en die mantelzorger die komt op een gegeven moment in de knel te zitten. En die denkt dan, nou weet je wat, ik ga wel dingen combineren. Of, nou weet je, ik laat hem even een half uurtje lang op het toilet zitten. Want dan kan ik even snel iets doen. Maar dat zijn de situaties waar we met z'n allen voor op moeten letten. Ja, en dan nog, dat is ook een van de beginvragen die ik stelde, is van want kijk, als er iets misgaat, wie is er dan aansprakelijk? Dat is ook belangrijk om dat goed te regelen. Ja. Ja, kijk, de aansprakelijkheid op het moment dat je als mantelzorger echt verwijtbaar iets doet wat schade oplevert, dan ben je aansprakelijk. Hè? Dus ja, ik leg altijd uit, kijk, als je op zaterdag denkt, joh, weet je wat, ik geef vast alle medicijnen, ook die van zondag, want dan hoef ik pas weer maandag. En dat gebeurt, dan ben je verwijtbaar. Ja. Dus er moet echt wel sprake zijn van nalatigheid, van echt nou, niet nadenken. Dus dan ben je verwijtbaar. Ja, het staat allemaal dus in die keuzehulp die dus zeker een uitkomst zal zijn voor veel mantelzorgers. Waar kunnen ze die vinden? Hij is te downloaden bij ons op de website mantelzorg.nl. En daar kan je hem vinden en dan kan je hem downloaden en dan kan je hem lezen. Dank voor jullie verhaal hier. Roelie van Guldener en Esther Hendricks van Mantelzorg NL. Barry Adamson, dat is een levende pop- en rocklegende uit Manchester in Engeland. Hij was betrokken bij bands als Magazine, The Buzzcocks, Visage en maakte ook deel uit van de begeleidingsband van Nick Cave. U weet, die is altijd begeleid door de Bad Seeds. Het nieuwe album van deze Barry Adamson, dat heet Cut to Black, staat vol met soulknijters. Luister maar naar The Last Words of Sam Cooke. She was hankering for attention. I knew our drugstore blessing. I was young and adventurous, with a buck to buy some brand new shoes. The stars, they were fading, the high that I'm still chasing, yeah. And the midnight hacienda blue, all of my dreams have come true. Lady, you shot me. Adamson, zo heet de man. Zijn nieuwe liedje heet The Last Words of Sam Cooke. Zometeen terug naar toen. Dan staan we stil bij de sterfdag van dieetgoeroe Michel Montignac. NPO Radio 1. 3:01, eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal met Casper Meijer. 4 Nederlanders zijn korte tijd vastgehouden door de Belgische politie, omdat werd gedacht dat ze kroonprinses Amalia zouden hebben achtervolgd. Ze reden van Amsterdam naar Antwerpen in een huurauto en kregen tijdens het politieverhoor te horen dat ze exact dezelfde afslagen namen als Amalia. Volgens advocaat werd de politie getipt door de beveiligingsdienst van het Koningshuis, maar zouden Belgische agenten achteraf hebben gezegd dat het een misverstand was. Bijna 3/4 van de jongeren die een testperiode doorloopt bij het leger blijft daarna hangen. Volgens Defensie was het vrijwillig 10 jaar waar dit jaar voor het eerst mee werd geëxperimenteerd een succes. In totaal komen 102 nieuwe mensen in dienst, onder meer als militair of reservist. In Botswana is een van de grootste ruwe diamanten ooit opgegraven. Het gaat om een diamant van bijna 2500 karaat. Die is gevonden in een mijn in het noordoosten van het Afrikaanse land. Hoeveel geld de diamant waard is, is niet bekendgemaakt. De grootste diamant ooit werd in 1905 gevonden in Zuid-Afrika en was 3106 karaat. Deze is verwerkt in Britse kroonjuwelen. En vanochtend is bekendgemaakt welke atleten de Nederlandse vlag gaan dragen bij de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Het zijn wielrenner Daniel Abraham en rolstoelbasketbalster Carina de Roy. Voor die laatste worden het haar 6e Spelen. En dat ze de vlag mag dragen, vindt ze heel mooi. Ja, toen ik dat hoorde, was een aantal weken terug. Ja, heel blij. Trots. Wat betekent dat? Het lijkt toch een soort van beloning. En niet alleen voor mij, maar voor ons hele team dat we daarvoor zijn gekozen. Ja. Ja, jullie zijn een waanzinnig team. Ja. Titelhouder op alle niveaus, zeg maar. Hè? Ja, Europees, wereld en Paralympisch kampioen. Dus we gaan proberen weer het beste uit onszelf te halen bij de wedstrijden. En kijken wat dat mag brengen. De rolstoelbasketbalsters spelen volgende week vrijdag hun eerste wedstrijd op de Paralympische Spelen. Hoe staat het erbij op de Nederlandse wegen? Bianca Damink. Het is druk bij Amsterdam. Op de A10, de Ring West, richting Utrecht. Daar heb je een kwartier vertraging. En dat komt doordat de Ring Oost dicht is bij Amsterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt. Op de A15 zijn ook werkzaamheden. En het is daardoor druk op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je 20 minuten oponthoud. De A12 van Utrecht naar Den Haag is na een ongeluk bij Reewijk weer vrij. Je hebt daar nog wel 10 minuten tijdverlies. En het is druk op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Brienen Noordbrug. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 22 augustus 2010. Villa VDB. Op die dag overleed de Franse dieetgoeroe Michel Montignac. Op het hoogtepunt volgden 700.000 mensen in Nederland zijn dieet. Alors, on va commencer par du foie gras. Naast mijn eigen man heeft Montignac toch een deel van mijn leven ingenomen. Er zijn hele discussieprogramma's gewijd aan zijn afslankmethode, die in ons land populairder is dan alle wonderdiëten tot nog toe. De wijze dieetadviezen van Montignac razen door het land. Hele volkstammen eten geen aardappels met vlees meer, want dat is een verkeerde combinatie. De heer Montignac heeft een dieet samengesteld waarin hij allerlei theorieën gebruikt totaal niet op wetenschappelijke grond gestoeld zijn. En ook het glaasje wijn wat toegestaan is. En daarmee scoort het heel hoog. Ja, Michel Montignac. Hij was dus de concurrent van veel mannen, begrijp ik. Ja, zeker. Ja. Ik ga praten met Jaap Seidel, is hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU in Amsterdam. Hartelijk welkom. Ja, eerst maar eens even neerzetten. Wie was die Michel Montignac? Ja, Michel Montignac was een man die bij de farmaceutische industrie werkte als personeelschef. Hij had politicologie en psychologie gestudeerd. En hij was zwaar. En zijn vader was ook zwaar. 120, 130 kilo. En hij wilde daar iets aan doen. En in de bibliotheek van die farmaceutische industrie kon je dus allerlei literatuur vinden. En op basis daarvan, dat grasduinen in die literatuur, heeft hij toen bedacht dat je kon afvallen door koolhydraten te mijden. Ja, dus, en dat heeft hij ook geprobeerd. Maar goed, hij heeft dus gewoon heel veel boeken gelezen daarover. Ja. Hij heeft niet een opleiding in die richting gedaan. Was hij ook zijn eigen proefkonijn dan? Ja. Hij testte alles op zichzelf uit. Hij is eerst 15 of 20 kilo afgevallen met zo'n koolhydraatbeperking. En daarna heeft hij er een boek over geschreven. En zoals dat vaak met dieetgoeroes gaat, dan zeg je alles wat u tot nu toe gehoord heeft, dat is fout. En nu komen we met iets heel nieuws, baanbrekends. En u moet alleen maar dit en dat doen. En u mag ook nog toch heel fijn eten. Hè? Dat is ook een belangrijk onderdeel. Je hoort het in de stukjes eigenlijk ook wel. Hij had een eigen winkelketen, waarin je allerlei producten kon kopen die heel duur waren, maar met pâté foie gras en allerlei lekkere dingen. Dat mocht je allemaal wel eten van hem. Dat mocht hij allemaal eten. Je mocht eigen winkel en je mocht ook en aparte boeken voor zakenmensen en dat soort zaken. En dat, dat maakte hem enorm populair. Ja. Want dat boek van hem, dat heette Ik ben slank, want ik eet. Dat sloeg dus aan, zegt u, eigenlijk omdat er ook dat je vooral ook heel veel dingen wel mocht. Ja, en dat het niet ging om calorieën tellen, want dat deed iedereen in die tijd. Hè. Overal stond er op hoeveel calorieën je had en dan moest je dat gaan optellen en dan moest je daar gaan minderen. En hij zei van, dat hoef je helemaal niet te doen. Je kunt gewoon eten wat je wil als je alleen maar die aardappels en de rijst en het brood er zo weglaat. Ja, dat op zich is toch niet zo'n heel helder inzicht, want dat zie je in heel veel van die diëten. Koolhydraten eruit en je valt af. Ja, elke dieet Goeren verkoopt natuurlijk boekjes omdat hij vindt dat hij wel iets nieuws heeft verkocht. Maar dat koolhydraatbeperken helpt bij diabetes en overgewicht enzovoorts, dat weten we al heel lang. Hè. Er was ook al een bestseller in 1825, Brillat Savarin, die ook al schreef van je moet die aardappels en de koolhydraten laten staan. En sindsdien is het eigenlijk door de hele 19e eeuw en 20e eeuw steeds weer populair geworden. Ja. Hè, in Amerika was het vooral Atkins die daar populair werd. Ja. En dat was in de jaren 70 een enorme opkomst. Dr. Frank hebben we nog gehad in Nederland. Dr. Frank, ja, lekker slank met Dr. Frank. En dat was ook koolhydraatbeperking. Ja, gewoon alle pasta, aardappelen en zo eruit, rijst. Eigenlijk is het steeds weer hetzelfde. Dus het is verbazingwekkend dat het steeds weer opnieuw wordt uitgevonden. En heel nieuw en vernieuwend is het dus niet. Nee. Ja. Het grappige, dat Montjakken, dat is echt een werkwoord, hè? Ja, ja. Op feestjes hoor je dat van... Dat is ook zo, ja. En er is ook er is nog steeds een website, dat montjakken.nl. En daarin kun je allerlei recepten vinden en zo. Maar het gaat dus voornamelijk om de sfeer die hij creëerde. Van je kunt lekkere dingen blijven eten. Je kunt glaasje wijn. Ja, glaasje wijn. Allemaal. Pâté foie gras enzovoorts. Dus dat is allemaal makkelijk. En ja, hij had natuurlijk wel ingewikkelde dingen. Je hoorde ergens in dat filmpje ook van je mocht geen vlees met aardappelen eten, want je moest koolhydraten en vetten scheiden. En je moest voldoende eiwit eten. En je moest voldoende. Nou ja, je had slechte koolhydraten, goede koolhydraten. En is dat ergens op gebaseerd? Klopt dat of niet? Dat scheiden van die vetten en koolhydraten niet echt. Maar ik denk wel dat het gemeengoed is geworden dat je suikerrijke en geraffineerde zetmeelrijke producten niet overmatig moet eten als je zwaar bent. Ja. Dus eigenlijk wijkt het nu niet zo heel erg af van de standaard voedingsadviezen. En dat het helemaal niet op de wetenschap is gebaseerd, want dat hoorde je ook in dat filmpje zeggen, dat klopt ook niet. Hè? Want er is wel heel veel onderzoek gedaan. En het blijkt ook wel dat wanneer mensen minder koolhydraten gaan eten en ze zijn veel te zwaar en ze hebben al diabetes en hoge insulinespiegels en zo, dan helpt dat echt wel. Mm. Er werd ook, dat was bij dokter Frank ook zo, door de medische wetenschap ook wel veel gewezen, want dat is kwakzalverij en het klopt allemaal niet, het is niet onderbouwd, want dat was wel zo. Dus het is ook een soort van tegenbeweging. De voedingswetenschap die er heel erg op vetten lette altijd. En koolhydraten, dat maakt er niet zoveel uit. U zegt van mensen met diabetes zo, maar gewone mensen die helemaal niks hebben, hoe gevaarlijk is dat dan, die koolhydraten? Gevaarlijk, dat is niet echt gevaarlijk. Nee. Als je slank bent en je hebt een actief leven, dan zijn die koolhydraten prima brandstof. Maar zodra je zwaar wordt, dan krijg je dat je lichaam wordt resistent tegen insuline. En dan dat insuline is een anabool hormoon. En dat maakt er weer voor dat je vetopslag krijgt enzovoorts. En dat doorbreken, dat kan je eigenlijk alleen maar door die koolhydraten weg te laten. Dus dat is iets wat... Maar heel veel mensen in Nederland zijn gewoon te zwaar. Laatst is weer een onderzoek gedaan dat 1 op de 3 Nederlanders heeft prediabetes. Hè? Dus het gaat niet om een klein stukje. Het gaat om een groot deel van de volwassen bevolking. Die diëten en hoe het dan ook allemaal heet. Dan eens is er weer even iets in. En dan gaan heel veel mensen eraan meedoen. Ja. Heeft dat nou zin of niet? Nee, kijk, eigenlijk is de opvolging van die dieet eigenlijk allemaal een bewijs van de weinige effectiviteit daarvan. He, want als het één zou zijn die altijd zou werken, dan heb je die andere niet meer nodig. Het heeft dus veel met modus te maken. En wat je over het algemeen ziet, is dat mensen dat een tijdje doen. He, dus 700.000 mensen deden dat. Hooggeplaatste Nederlanders enzovoorts en mensen uit de media. Die jakten allemaal die vielen af en dan zei wat zie je er goed uit. Ja. En een jaar later waren ze weer even zwaar en dan hoorde je er niemand meer over. Nee. Dus dat jojoen, dat zie je bij diëten. En dan is het weer tijd voor een nieuw dieet. Ja. Want je hebt nu bijvoorbeeld dat je ook dagen gewoon niet eet, hè? En dan ineens weer wel. Intermittent fasting. Ja. Dat heeft daar ook wel een beetje mee te maken. Ook bij dat intermittent fasting moet je die koolhydraten vaak laten staan. Maar het is eigenlijk het lastigste is dat mensen het niet volhouden. 80% of meer van de mensen die aan zo'n dieet beginnen, die houdt het niet vol. Nee. 3 maanden, 6 maanden is ook nog lang. En dan kom je toch weer tot je oude gedrag terug. Ja, ik denk dat heel veel mensen instemmend nu bij de radio zitten te knikken. Die herkennen dit wel. Ja, ja, en dan wacht je weer op een nieuw dieet. Die veel meer belooft dan het vorige. Nou ja, we hebben nu dat afslankmiddel, dat Ozempic, toch? Ja, ja, dat is ook zo. Dat is eigenlijk niet in Nederland nog bedoeld om af te vallen. Het is voor mensen met diabetes. Het wordt ook niet vergoed als je alleen maar dat wil gebruiken om af te vallen. En het is ook heel duur. En het is natuurlijk iets waar je... Met leefstijl kun je ook veel doen. Je moet alleen niet wachten tot je eigenlijk levenslang aan die geneesmiddelen moet zitten. En eigenlijk is het zo dat door onze voedselsysteem, want het voedselaanbod wat we hebben, daar wordt heel veel geld aan verdiend. Daar worden wij dik van. En dan is er een farmaceutische industrie die weer rijk wordt van het oplossen van dat probleem. Ja. Dat is een hele dure manier om te gaan met onze gezondheid. Ja, je kan beter gewoon proberen zo gezond mogelijk te leven. Dat helpt aan alle kanten het meest. Ja. Aanleiding is dus de sterfdag van Michel Montillac. Hij is maar 66 geworden. Ja, ja. Toch niet door dat zware... Niet door dat dieet. Nee, hij had prostaatkanker. Ja. En dat kan altijd. Gewoon pech. Hij heeft enorm veel boeken verkocht. Tientallen miljoenen boeken. En dat is iets wat... je kunt eigenlijk... Hij was zelf ook wel gezond. Hij deed ook zelf heel erg zijn best, zag er goed uit. En het was een succesvoorbeeld van eigenlijk dat je niet voor doorgeleerd hoeft te worden om dieetgoeroe te worden. Ja. Dank voor de uitleg. Over Michel Montillac ging het dus. U hoorde hoogleraar voeding en gezondheid, Jaap Seidel. 14 jaar geleden is hij overleden. Meer historisch wisten dat je vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit augustus 2010 van Ilse de Lange. Ilse, Next to Me. U luistert naar Villa. En de laatste aflevering van onze zomerserie One Hand Shake Away. Allemaal mensen die in de schaduw van de groten der aarde opereren. En die letterlijk één handdruk verwijderd zijn van grote artiesten, van royals, van wereldleiders. Vandaag ga ik praten met Hein Fokker. De man die grote artiesten moet overhalen om hun optredens te laten streamen op festivals als Lowlands en North Sea Jazz, zodat u dat thuis voor de buis kunt zien. Meneer Fokker, goedemiddag. Geen meneer Fokker, Hein Fokker. Goedemiddag, Jurgen. We doen het even opnieuw. Hein, goedemiddag. Hi, Jurgen. Maar leg eens uit, wat doe je dan de hele dag eigenlijk? Wat ik de hele dag doe? Ik bereid voor dat artiesten, managements, rechthebbenden van de muziek op de hoogte zijn van wat wij precies doen. We hebben dat Lowlands gedaan en daarin wordt 65 uur op NPO 2 extra gestreamd. Ja. Dus iedereen moet op de hoogte zijn wat wij doen, hoe we het doen, in welke kwaliteit en hoe lang. Dus eigenlijk wil iedereen op de hoogte zijn van wat wij doen. Ja. En we willen ze laten zien. We willen alle artiesten laten zien. En de sport is om ze allemaal over de streep. Ja. Over de streep. Want dat is nog wel eens lastig. Tenminste, dat hoor je dan heel vaak. Hè? Ik heb natuurlijk die uitzending ook wel eens bekeken. En dan hoor je, ik noem maar gewoon even in het wilde weg een naam. De Red Hot Chili Peppers willen niet dat het gestreamd wordt. Nou, die willen het juist wel. Nee, maar ik geef even een hypothetisch voorbeeld. Maar noem eens iemand dat niet wil dan, bijvoorbeeld. Nee, maar het gaat er goed om. Kijk, artiesten die gewend zijn om heel veel live te spelen, die vinden het meestal wel goed. Queens of the Stone Age, ook zo'n grote naam. Die vinden het ook altijd prima, omdat ik het ook altijd al een jaar of vijf, zes keer met hen gedaan heb. En die weten wat voor vlees er in de kuip is. Maar het gaat vooral ook om artiesten die wat meer precieuzer zijn, wat breekbaarder zijn. Hè? Een Roseanne Murphy bijvoorbeeld, een Ierse zangeres. Die wil precies weten wat er gebeurt. Die neemt vaak een eigen geluidsman mee, zodat ze precies onze geluidsman precies de hoogte is, wat er precies geschoven gaat worden en hoe het gebeurt. Die bespreken dat voor. Want zij is bijvoorbeeld ook iemand die heel theatraal. Zij is de vorige zangeres van Moloko en de treedt nu een solo op. Ik heb haar pas nog een keer gezien in Amsterdam. Ja. Dat is echt één grote show die je krijgt. Het ziet er prachtig uit allemaal, dus dat wil je eigenlijk wel zien thuis. Daarom, dat willen we zien. Maar ze is heel erg. En in dit geval mailde zij mij vrijdag of donderdag, afgelopen donderdag, dat ze zich niet goed voelde. En hoe moet dat nou en zo? Ik zeg nou heel simpel. Zondag, als je aankomt, dan hebben we even contact en dan kijken hoe het gaat. En dan wil ik het echt heel graag hebben. Ja, snap ik, maar fijn, bedankt dat jullie zo meedenken. Nou ja, zondag kwam ze aan en ze voelde zich al een stuk beter. Nou, en dan zit je even te praten van hoe kunnen we het doen? Ik vind het toch wel belangrijk dat ik te zien is, dus we gaan het gewoon doen. Nou, en de afloop zeggen ze dan wil ik wel de mogelijkheid hebben, want na de streaming, hè, voordat het op YouTube wordt gezet, op de Lowlands 3 voor 12 YouTube-channel, wil ik wel de mogelijkheid hebben om het af te keuren als ik er niet mee eens mee ben. Nou, dat ging goed. En we mogen 3 nummers staan dan nu on demand. Maar goed, Rosine, die belt jou gewoon op. En heb je nog veel meer nummers in je telefoon staan. Heel veel. En dat is al heel lang. Want ik doe dit natuurlijk al bij de grote festivals vanaf midden jaren 80. En uit de nood geboren. Want de KRO en vooraan de VARA kwamen vroeger gewoon bij Pinkpop aangereden. En stonden onderaan de trap als het artiest naar boven ging. En die zeiden, yeah, by the way, er staan 4 camera's. We gaan jullie filmen. En dan werd er gewoon gezegd, hoezo? En die konden dus weer met alleen die Janse Baggerband in de koffer konden ze terug naar Hilversum. Ja, ook leuk trouwens, maar. Ja, zeker. Maar ik zag het gewoon gebeuren. En ik dacht van, hey, hier klopt iets niet. Dus je hebt eigenlijk je eigen bedrijf gecreëerd op deze manier. Je eigen business. Zeker. FBE Media. Ik besta 40 jaar dit jaar. En dat is het half van de tijd doe ik dat. Ik heb ook nog een Amerikaanse band die ik manage, The Residents. Dat is de anderhalf jaar de zaak. Maar dit is wel een leuk om er even in te haken. The Residents is een band die heel mysterieus is. Die treden op het oogbollen. Niemand weet wie het zijn. Ze speelden op Lowlands, de Belgische band Soulwax. Met David en Stef de Waalen. En die zijn enorme fans van The Residents. En hun geluidsman heeft vroeger voor mij gewerkt. Dus ik stond daar backstage met een andere band te praten. En ik zag dat ze naar mij stonden te kijken. En op een gegeven moment komen die 2 broers naar mij toe. En die keken op mijn pasje en zeiden, bent u de Hein? Ik zeg, ja. Ik ben de Hein. U bent de 5e resident. Ja, nou ja, goed. En eens was ik dus de ster. Hoe voelde dat? Dat is wel heel erg grappig. Dat vind je niet vervelend, toch, Hein? Of wel? Nee, natuurlijk niet. Maar om even helemaal terug te gaan. Het begon eigenlijk allemaal, de rock'n'roll, met een optreden van Pink Floyd in Nijmegen in 1969. Ja. Waarbij we ook in het Kolpinghuis kippenhokken en PA 35 treden naar boven moesten dragen. En er een houten, toen was het allemaal van hout gemaakt, een houten geluidskast naar beneden flikkerde. En die is kapot was. Dus ik heb toen als eerste een timmerman moeten arrangeren die daar in de zaal, in de bovenzaal van het Kroppinghuis, de geluidsinstallatie van Pink Floyd heeft moeten repareren. Anders was er geen show geweest. Dat is het eerste wapenfeit. Maar dus in die zin ben je ook bij de jongens van Pink Floyd een held geworden, neem ik aan dan. Absoluut. Ja. En zo gaat het dus. Dat weten ze nog steeds. Ja. Ja, zeg, noem eens wat andere namen. Wie heb je allemaal verder nog gesproken? Nou ja, om even heel kort door de bocht rond te gaan. Ik heb met AC/DC heb ik aan de snackbar geholpen in 1978. Ik heb de Ramones aan de kroket geholpen. Okay. En een ander heel aardig verhaal is... Pieter Tosh speelde in begin jaren 80 in Nijmegen. En mijn broer had een winkeltje in Don Roosje in ganja en in wiet. En mm-hmm. Pieter Tosh vond dat interessant. Ik vertelde hem, dus die wilde daarheen. Dus wij gingen naar Don Roosje en bleven nog al lang weg. Want hij moest natuurlijk alles proeven. En we kwamen dus eigenlijk veel te laat terug in de vereniging in Nijmegen. Nou goed, uiteindelijk begon de show kwartier later. En hij zei van, Hein, dat was zo leuk, jij moet mij aankondigen. Maar ik was inmiddels zo ver in high geworden. Je had ook wat meegerookt hier en daar. Ik loop het podium op en ik sta daar en ik zeg van... by the way, en nu... wie eigenlijk? En dus, iemand op de eerste rij zei, ja, Pieter. Oh, yeah, Pieter Tosh. Ja. Ja, die was wel wat gewend toch ook, die Pieter Tosh. Want het ging over de spirituele, dus vast een goed concert geweest. Wat is de belangrijkste les die jij in al die jaren hebt geleerd? Heel belangrijk is om aardig te zijn, vriendelijk te zijn en eerlijk te zijn. Behalve soms, en dat noem ik, en iedereen die mij kent in deze wereld... staat dat bekend als de wet van Ted. En dat is? En dat is een wet die gaat altijd op, behalve soms. Dus je bent altijd eerlijk, behalve soms. En wanneer ben je bijvoorbeeld niet eerlijk geweest? Als je... Nou ja, ik heb regelmatig mensen verteld wat we gingen doen... en wat we gingen uploaden. Maar omdat er een geoblok op zat, kun je soms wel eens... andere dingen streamen dan dat je eigenlijk op afgesproken hebt. Omdat het gewoon veel beter is. Ja. Dus je moet gewoon af en toe gewoon dingen wel in reëel zien. En de artiest hoort vaak dingen die nooit iemand anders zal horen in zijn opname. Hè. Die zegt, oh, hier klokt die klinken niet helemaal. En ja, niemand hoort het, behalve de artiest zelf. Ja. Ja. Dus waarom zou je het eigenlijk doen? Nou ja, soms voetel je daar een beetje mee. Maar over het algemeen ben ik dwars door zee... transparant en eerlijk, want anders hou je het geen 40 jaar vol. Wat wordt de volgende klus, Hein? Ik heb er nu 4 achter de rug. Ik heb nu voorlopig vrij. En vanaf november begin ik met Eurosonic Noorderslag. In Groningen altijd een fantastisch festival ook om te doen. Waar 350 bandjes spelen. Veel jonge gasten ook en zo. Die vinden het natuurlijk al lang prima dat het ons een beetje naar de buiten komt. Oh ja, zeker. Maar over jonge gasten gesproken. Ik ben natuurlijk inmiddels behoorlijk op leeftijd. En dat betekent dat er een vader-zoon relatie is ontstaan. Met een aantal bands die ik eigenlijk heb zien komen. En die nog steeds er zijn. Ik noem er een paar. Editors, Arctic Monkeys, Cooks. Als ik daar de kleedkamer in kom, dan word ik daar als een soort held binnengehaald. Die kennen mij vanaf dat zij als 17, 18-jarig jongetje als eerste op een festival kwamen. Die heb ik gewoon ook dingen geleerd en verteld. En op mijn gemak gesteld en alles. Ja. En het is ongelooflijk leuk als ze er weer zijn. Daar verheug ik me op. Hè. Bij de Cooks, als die hebben altijd een boombox klaarstaan. En dan wordt er een nummer opgezet. Dan gaan we altijd even een nummertje dansen met elkaar. Het lijkt me hartstikke leuk. Ik wens je veel succes met alles wat je doet. En fijn dat je met ons wilde praten in deze serie. One Hand Shake Away. Hein Fokker is de naam. Hij haalt de grote de aarde dus over om hun shows live te streamen... zodat u dat thuis kunt gaan bekijken. Nieuws Snipper. Broer, een nieuws snipper. U weet, dat is een soort overhoring, hè? Want de hele dag door komt dat nieuws dan voorbij. En dan proberen we smiddags even te kijken of u die slogan ook nog in de praktijk een beetje kunt brengen van wie luistert weet meer. Hier is weer een fragment eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. Autofabrikant. Ze heeft aangekondigd minder elektrische auto's te gaan maken... en in plaats daarvan meer hybride varianten te produceren. Een opvallende keuze, omdat elektrische auto's als de toekomst worden gezien. Fragment uit het Radio 1-journaal van vanochtend. Welk Amerikaans automerk is hier weggepiept? Als u het weet, of u hebt dat gehoord vanochtend, maar dan weet u het intussen ook... mag u nu bellen 0800-1101. Dus welk Amerikaans automerk? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag met Martin. Martin, zeg het maar. Wat is het merk dat wij hier zoeken? Ford. Ja.

Justitie eist 10 jaar celstraf tegen een zogenoemde onderwereldbankier. De Grieks-Albanese man van 53 staat terecht voor het runnen van de grootste ondergrondse bank die ooit in Nederland is ontdekt. Bij die transacties ging naar schatting €500 miljard aan crimineel geld om, zegt verslaggever Remco Anderinga. Enorme bedragen. In 9 maanden tijd kwam er bijna €250 miljoen binnen en keerde hij ook bijna €250 miljoen uit. In totaal €500 miljard aan criminele transacties dus. De officier van justitie die zei dat deze ondergrondse bankier maling had aan het feit dat hij bijvoorbeeld liquidaties of drugshandel financierde. Zolang hij er zelf maar aan verdiende en niet al te hard hoefde te werken. En hier in Nederland reden die geldcouriers dus dagelijks heen en weer. Zelf zat hij in Athene en regelde hij alles via cryptotelefoons in versleutelde berichten. Sinds een paar jaar proberen politie en justitie om dit illegale banksysteem onderuit te halen, om zo de drugshandel te verstoren. 10 jaar voor deze bankier is dus niet heel verrassend. Omdat hij echt wordt beschouwd als een grote vis in de wereld van dat ondergrondse bankieren. En omdat hij dus volgens justitie echt op een makkelijke manier zijn geld probeerde te verdienen. De verdachte zelf ontkent dat hij aan het hoofd stond van een criminele organisatie en zegt dat hij niet wist dat het om crimineel geld ging. Dan zei hij ook dat die aanname met terugwerkende kracht misschien een beetje naïef was. Opnieuw zijn 2 mensen opgepakt na de mislukte aanslag bij het huis van de overleden Vlaardingse loodgieter vorige week. Het zijn een jongen van 16 uit Rotterdam en een van 17 uit Delft. De 2 zouden een sturende rol hebben gehad tussen de opdrachtgever en de uitvoerders van de aanslagpoging. De Griekse olietanker die na een aanval van Houthis zonder bemanning in de Rode Zee ligt, heeft 150.000 ton ruwe olie aan boord. Volgens de Europese militairen in het gebied is het schip nu een gevaar voor de scheepvaart en het milieu. De Nederlandse formatie Visma Leasebike heeft het contract met wielrenner Michel Hesman niet verlengd. Hesman stond al op non-actief nadat bij een dopingcontrole sporen waren aangetroffen van een verboden vochtafdrijvend middel. Hij zou vanaf 2025 weer mogen koersen, maar dus niet bij Visma. Een man van 29 uit Rotterdam is in hoger beroep vrijgesproken in een zaak over stealthing van ongedwongen onveilige seks, bijvoorbeeld door het stiekem afdoen van een condoom tijdens de seks. Eerder was de man veroordeeld tot 3 maanden cel. Persraadsheer Kiki Plugge van het Haagse Gerechtshof over de vrijspraak. In deze zaak is het zo dat het Hof niet bewezen vindt dat hij dat condoom stiekem heeft afgedaan. Dat heeft de rechtbank wel bewezen. En dat is een voorwaarde in de telastenlegging, dat je eerst dat bewijst voordat je dan vervolgens aan de vraag toekomt van ja, wat levert dat dan op? Is dat dan verkrachting of dwang? En de rechtbank heeft gezegd, nou, hij heeft dat condoom stiekem afgedaan en dat levert dwang op. En het Hof zegt, ja, dat kunnen wij niet bewijzen, want we hebben er een aangifte voor die zegt dat dat gebeurd is. Maar de verdachte die ontkent dat heel stellig. En er is eigenlijk ook geen steunbewijs, zegt het Hof. Het blijkt ook niet uit bijvoorbeeld WhatsApp-berichten die zij na afloop samen hebben gehad, dat je kunt vaststellen dat hij dat inderdaad heeft gedaan. Eerder werd in een soort gelijke zaak ook een verdachte vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Paul van As stopt als bondscoach van de Nederlandse hockeydames. Dat meldt de Hockeybond zojuist. Onder zijn leiding pakt Oranje deze maand nog goud op de Olympische Spelen. Commentator Philip Koken. Philip, is het verrassend dat hij stopt? Nou, toch niet echt. Paul heeft het fantastisch gedaan. Hij is ingestapt na een onderzoek over grensoverschrijdend gedrag bij de vrouwenploeg. Hij heeft weer een nieuw teamgevoel daarna laten ontstaan, nieuwe omgangsvormen gecreëerd. En hij won het EK en de Olympische Spelen. Hij won goud, dat is toch fantastisch. Maar ik denk dat de ploeg nu wel in een fase is aanbeland wanneer het meer behoefte heeft aan een bondscoach die iets meer van data uitgaat, van videoanalyse, van een wetenschappelijke benadering. En Paul van As is toch meer een man van de praktijk, een liefhebber. Maar het hockey zal hem ja, ook qua publiciteit toch zeker gaan missen. En wat zegt Van As zelf over zijn vertrek? Ja, hij zegt dat hij na die mooie gouden Olympische medaille van Parijs niet nog eens een keer voor 4 jaar wil blijven en niet nog eens een keer ja, het avontuur wil aangaan tot en met de Olympische Spelen van Los Angeles. Hij is ook 64 inmiddels. Misschien dat dat ook meespeelt? Ja, dat zal zeker meespelen. Ja, ja. Hij wil zich niet voor zo'n lange periode committeren, zegt hij. Ja. Dankjewel, commentator Philip Koken.

Ja, nou, wie een beetje goed luistert, die hoort natuurlijk dat dit het Rijksmuseum is. Althans, erbij, hè, dat tunneltje daar onderdoor. Daar speelt het zich in ieder geval af, rondom dat museum. Sinds kort staat daar in het Rijksmuseum een maquette die door mensen met een visuele beperking, die worden daardoor mee door het museum geleid eigenlijk. Allemaal bedacht door Hannes Walraven, was fotograaf tot hij 20 jaar geleden blind werd. En om blinden en slechtzienden zijn stad Amsterdam te laten ervaren, bedacht hij dus zogenoemde audio- en voelmaquettes, meneer Walraven. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kwam u op dat idee? Dateert ook alweer van zo'n 18 jaar geleden. Dus ik was net in de blinde wereld terechtgekomen en had een uitnodiging voor een concert in het muziekgebouw samen met een vriend. Die vriend die gaf mij een prachtige beschrijving op mijn verzoek van het interieur. En wat weken later was ik wederom met iemand anders. Die gaf me wederom een beschrijving. En toen bleken die twee beschrijvingen eigenlijk behoorlijk uit elkaar te liggen. Okay. En ik realiseerde me op dat moment van, oh, vanaf nu ben ik inderdaad afhankelijk van secundaire input. Hè? En ik bedacht me toen, ik weet niet of het op dezelfde dag was, hoe zou het zijn als ik nou dat gebouw zou gaan schalen, zodat ik dan dat interieur met mijn eigen handen zou verkennen. En tevens ook, zoals in elk gebouw, de specifieke akoestiek. Zo wat u net liet horen van de passage of de fietstunnel, ja, heet het ook. Ja. Om die met elkaar te combineren. Dus dan heb je twee elementen. Zien met je handen en zien met je oren. Hè? Als je dat met je ogen niet kunt doen, zoals u dat doet, dan doen wij dat dus met onze handen, ja, en met onze oren, ja. Nou, en dat is ook oren, hè? Ja, zeker. Nee. En dat van die audio begrijp ik dus ook onmiddellijk. Hè? Dus dat je bij wijze van het geluid opneemt van dat tunneltje. En dat kan je natuurlijk horen. Maar hoe gaat dat voelen dan? Wat voel je als je die maquette met je handen aanraakt? Je hebt het hele Rijks heb je voor je staan. Zo, ik denk zo'n 60 centimeter breed. Dus het is op een bepaalde specifieke schaal. En je begint eerst het hele gebouw van buiten te verkennen. Dus dan heb je dat dak met al die torentjes. Ja. En vervolgens kun je dat dak openscharnieren. En dan duik je geleidelijk aan van laag tot laag steeds dieper dat Rijks in. Dus dan heb je dus de laag met de eregalerij en natuurlijk de nachtwachtzaal. Maar dat wil ik net zeggen, kun je die bij wijze van spreken ook voelen, dat daar die grote nachtwacht hangt? Ja, ja. Je voelt alles. Dus je voelt de indeling van het gebouw, je voelt waar je bent. En met behulp dan van audiopunten krijg je dus de verdere informatie van dit is de nachtwachtzaal en hier wordt de nachtwacht gerestaureerd, of hier is de eregalerij, of dit is de infobalie, of dit is de uitgifte van de maquette. Welkom bij de maquette. Ja, ja, ja. Dus wat je doet is, je geeft iemand iets in handen, zodat diegene een beeld kan creëren in, ik noem het geestesoog, zeg maar, wat iedereen heeft, een innerlijk oog. En daarmee krijg je dus een idee van het gebouw. Ja. En je vormt je beeld. Het is in kleinere mate ook een navigatie. Maar daarvoor heeft het Rijks ook een app laten ontwikkelen die je op je telefoontje echt helemaal door het gebouw, ja, laat navigeren. Dus je hebt twee combinaties. Eén keer de ervaring van het gebouw. Dus je krijgt gevoel en vat op het gebouw. En vervolgens ga je dus met die app die heel nauwkeurig je gids naar, weet ik wat, de garderobe of de koffiekorner of naar, ja, Rembrandt. Dus, ja. Ja. Want even iemand die blind of slechtziend is, die kan dus wel zijn lolletje hebben in het Rijksmuseum. Want je kan de schilderijen zelf niet zien hangen natuurlijk. Nee, maar er zijn zoveel mogelijkheden wat het Rijks ook doet. Dus het Rijks is eigenlijk sinds zo'n jaar of zes heel actief bezig op het ontwikkelen van het hele vlak. Ze hebben dus, en het Rijks is daarin ook uniek. Ze hebben één mensje, Katelijn Denekamp mag ik noemen. En zij werkt al zes jaar breed aan brede toegankelijkheid. Dus niet uitsluitend op onze doelgroep, maar ook op mensen met gehoorproblemen, ja, of dementie of noem maar op. Ja, ja. Dus wat je doet als museum, is je museum daadwerkelijk zonder beperkingen, zeg maar met die poging van zonder beperkingen toegankelijk maken. Dus daar kunnen nog heel wat gebouwen enzovoorts een voorbeeld aan nemen. Want daar hoor je natuurlijk nog wel heel veel klachten over. Dat lang niet alles op die manier bereikbaar is. Wat ik me nog afvraag, u bent altijd fotograaf geweest. Dan wordt u blind. Dat is natuurlijk te bizar voor woorden bijna. Want als fotograaf heb je je ogen nodig. Ja, een blinde fotograaf, nou, daar geloof ik ook niet zo in. Dus. Maar goed, nee, je hebt je ogen nodig. Dus je moet, als je dat dan kwijtraakt, dan ga je op zoek naar... En begin je een andere wereld ook te ontdekken. Dus er zijn natuurlijk veel meer andere zintuigelijke ervaringen dan alleen dat oog. En het oog, het is eigenlijk ook een vrij vluchtig orgaan, toch? Dus als u, ik weet niet hoe lang u bij een schilderij blijft staan of... Je bent ergens in een ruimte zoals u nu in de studio zit... en je komt binnen en in een fractie van een seconde scan je het ruimte in. Dat doen wij dan iets anders. Wij moeten het met onze handen doen. Dus je hebt daar ook meer tijd voor nodig? Geduld, absoluut. Ja. Ja. En want u hebt het Rijksmuseum natuurlijk ook nog wel gezien toen u nog niet blind was. Dat was voor de renovatie, En bedoel, dat is ook nog zoiets inderdaad. Dat is een renovatie geweest, dus het is nu heel anders. Heel anders, maar in ieder geval anders dan jaren geleden. Klopt. Nee, ik heb het ook herontdekt. En inmiddels, ik hoor soms van anderen, van rondleiders... dat ik eigenlijk het museum inmiddels beter ken... en mijn weg beter te vinden en hun beter weet te gidsen dan zij zelf. Dus ook de ziende weet echt aardig goed te verdwalen in het Rijks. Ja. We hebben nog een klein stukje, dat laten we even horen. Een kleine 30 seconden is dat. Want bij die maquette zit dus ook audio. En je had het al over die verschillende audiopunten eigenlijk die te beluisteren zijn. Die aanraakt en vasthoudt. Ja. Laten we even luisteren naar een van die voorbeelden. Op het dak van het Rijksmuseum kun je natuurlijk niet komen. Maar in deze maquette kun je wel voelen. In totaal zijn er 8 torens. Waarvan er in deze maquette 2 zijn weggelaten... zodat je de onderliggende verdieping kunt voelen. Tussen de torens... voel je verschillende zadeldaken. De 2 grootste daken vormen samen het dak van het atrium. Ja, zo krijgen we dus een beetje een idee. Ja, zo stond ik buiten het museum, omdat ik wist... het volle uur en dan neem ik het carillon op. Dus dat kon ik dan nog een beetje onderleggen. Dan heb je ook weer een kenmerkend eigen geluidje wat erbij hoort. Ja. U heeft het voor, want dit gaat over het Rijksmuseum... maar u heeft het voor veel meer gebouwen gedaan, toch al intussen? Het meest recentelijk is een gebouw wat weinig mensen kennen. Het ARCAM heet het Architectuurinstituut. En daar hebben wij, dus dat is samen met mijn stichting Geluid in Zicht... En dan hebben we het volume, net zoals bij het Rijks, hebben we gerealiseerd. Dus je kunt een heel fascinerend gebouw van buiten en binnen verkennen. En toen dacht ik, het is een vrij eenvoudig gebouw. Ik wil iets meer. En toen heb ik bedacht om de hele omgeving daar eigenlijk bij te betrekken. Dus dan verken je zo met je handen. ARCAM kom je bij het Scheepvaartsmuseum en Marineterrein enzovoort. Ja, ja. En daarvoor hadden wij in het Rembrandthuis. Dus waar ik nu zit hier in de studio Desmet. Dat is eigenlijk 500 meter verder doorlopen. Ja. En daar staat weer een model... Een tafelmodel, dus dat je een grotere schaal... dus dat je makkelijker door alle ruimtes waar Rembrandt sliep... of waar gekookt werd en noem maar op. Zo verken je dus eerst eigenlijk dat hele historische gebouw. Ja. Eigenlijk moet je daar dus eerst heen en dan naar het Rijksmuseum... om uiteindelijk de nachtwacht te gaan dan heb je een compleet beeld, ja. Ja. En wij zijn jaren geleden alweer uit begonnen... Omdat ik had een vragenlijstje opgesteld en dat rondgestuurd in de blinde wereld. Van welk gebouw zou u eigenlijk ook met uw handen willen zien? Hè? En uiteindelijk kwam daar de Tweede Kamer kwam boven aan te staan. Omdat veel van die blinden, die luisteren bij de radio gezeten. Dus na de dinsdagverslagen of de dinsdagbijeenkomsten of naar de plenaire zaal. Vraaguurtjes dan ook altijd op dinsdag? Ja, precies. Ja. En die wouden graag weten Ja, waar zit dan die voorzitter? Of hoe zit dat met dat vakaar? En waar is dat? En hoe is dat allemaal ontworpen door de architect? En dat was al in 2014. Ah, okay. Toen, dat was eigenlijk de eerste audiomaquette. Okay, dus die is er ook al van de Tweede Kamer? Nou ja, en nu is daar de tweede is gerealiseerd. Omdat de Tweede Kamer, die ging het heet zo mooi tijdelijk. Dus ik weet niet hoe lang dat tijdelijk duurt. Ja, de verbouwing natuurlijk, maar, Durende verbouwing. Ja. Dus daar staat een tweede model nu. Dus okay. in de tijdelijke Tweede Kamer. Meneer Walraaf, wat een mooi initiatief dit. Hartelijk dank voor de uitleg. Dank je. En succes met alles wat u doet. Dag. Dag, dag. Kenya Grace. Nieuws. Snipper. Knallen we nog even uit de nieuwsnipper zo vlak voor het scheiden van de markt, zoals dat zo mooi heet. Luc Huisman, goedemiddag Luc. Goedemiddag. In Zutphen. Ja. 16 jaar. Ja, dat klopt. Dan ben je iets jonger dan de gemiddelde luisteraar van deze fijne radiozender. Jij volgt het nieuws gewoon op de voet of zo, of hoe? Nou, ik ben met mijn vader mee in de vrachtwagen. Ah, oh, dan moet hij gewoon op één. Precies, dan moet hij op één. Oké. Maar ja, goed, je pikt wel wat mee zo hier en daar. Want jij hebt dus gereageerd op die nieuwssnipper. Fragment uit de nieuwsbv. Sarah Dobbe van de SP was daar te gast. En zij reageerde op de uitspraken van de minister van Volksgezondheid. Wie is dat op dit moment? Fleur Agema. Fleur Agema is goed. Het levert jou het Max Kaatspel op, maar we gaan voor het hele prijzenpakket, Luc. Vraag 2 voor de zonneklep. Agema is niet alleen minister, maar ook nog eens een keer vicepremier. Dat is hij samen met Eddy van Heijem, Sophie Hermans en nog een andere politica, namelijk de vierde vicepremier van de BBB. Wat is haar naam? Je vader mag voorzeggen, hoor, wat mij betreft. Die witte. Ja. Blackout. Uit Volendam. Monekijzer. Monekijzer, is goed. Ja. Dan gaan we naar vraag 3 voor het Villa VDB Keukenschort. Daar maak je echt de blitz mee in Zutphen, als je die aantrekt. Nee. Minister Agema is in het nieuws omdat zij liet weten niet voor een verbod op privékapitaal in de zorg te zijn. Wat is de Engelse benaming daarvoor? Private equity, zei je dat? Ja, private equity. Ja, dat is goed. Nou, kijk eens aan. Dan hebben we dus alle prijzen bij elkaar. Die gaan wij keurig opsturen naar Zutphen. En dan maak jij de blitz, Luc. Ja, goed.